بیان نمبر 12، بعد سلف صالحین رحم اللہ تعالیٰ کے واقعات. حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو حق کو ظاہر فرمانے والا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. بندے کی سعادت و شکاوت اسی کے دست قدرت میں ہے. گناہوں کو مٹانے والا، پردہ پوشی فرمانے والا، دلوں کی پیاس بجھانے والا، اپنے عشق کی بیماری لگانے والا اور شفا دینے والا ہے. غموں کو دور کرنے والا ہے، بادل کو پیدا کرنے والا اور اسے بھیجنے والا ہے، بجلی کو چمکانے والا اور اس سے روشنی ظاہر کرنے والا ہے، بجلی کو گرج کی آواز دینے والا ہے، درختوں کو پتے دینے والا اور انہیں پروان چڑھانے والا ہے، کلیوں کو حسن اور خوبصورتی دینے والا ہے، پھلوں کو کڑوا اور میٹھا بنانے والا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے والا اور اسے غذا دینے والا ہے، حق کو ثابت کرنے والا اور اسے باقی رکھنے والا ہے، باطل کو غلط ثابت کرنے والا، مٹانے والا ہے. اس نے مخلوق کو اپنی پہچان کرائی تو اس کے بندے حیران و پریشان ہو گئے اور اس کی معرفت کی راہیں دشوار ہو گئیں، اور سالکین نے میدانوں میں بستر جما دیے اور پھر عقلوں کی طرف مائل ہوئے تو عقلوں نے جواب دیا، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے آئے. تو سالکین نے فکروں کی طرف اپنا قاصد بھیجا، مگر وہ ایسی جگہ بھٹک گیا جہاں ہر سمجھدار بھی بھٹک جاتا ہے. پھر انہوں نے عقلوں کے ساتھ بصیرتوں کے چراغ روشن کیے اور نور ایمان کے ساتھ رہنمائی حاصل کی. جب بھی چراغ ان کے لیے روشن ہوتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں. جب وہ عرفان کی منزل تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے لیے غیر مانوس ہو گئی اور اس کی کبریائی ان سے چھپ گئی. پھر وہ دلوں کی طرف پلٹے تو دلوں نے کہا، ہم تو ہر عیب سے منزہ و ممرہ عز و جل کے گھر ہیں، اور گھر والا ہی اس میں موجود اشیاء کے متعلق زیادہ جانتا ہے. پھر انہوں نے اسماء الہیہ عز و جل سے رہنمائی چاہی تو اسماء نے جواب دیا، ہم تو اس کو نام دینے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر وہ صفات کی طرف متوجہ ہوئے تو صفات نے بھی یہی کہا کہ ہم اسے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. پھر وہ کلمات کی طرف بڑھے تو کلمات نے کہا، ہم تو صرف کلمات ہیں جو وحی کیے جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے عرش سے التماس کرتے ہوئے عرض کی، کیا تو اپنے قرب کے سبب اس کی ذات تک پہنچا سکتا ہے یا اس کے قریب کر سکتا ہے؟ تو مدہوشی میں ڈوبے ہوئے اور حیرت میں فنا عرش نے انہیں پکار کر کہا، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ اس کی پہچان حاصل کر سکوں، اور میں اس کو اٹھائے ہوئے نہیں کہ اس کے متعلق کچھ بتا سکوں، میں اس کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں کہ میرا مقام اس سے قریب ہو، اور نہ اس سے جدا ہوں کہ میرا مقام اس سے دور ہو. یقیناً تم نے مجھ سے ایسے امر کا سوال کیا ہے جو میں نہیں جان سکتا، اور تم نے ایسے راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ میں بھی ہمیشہ اس کی تلاش اور سراغ میں رہا، مگر مجھے حیرت اور بھٹکنے کے سوا کچھ نہ ملا. یہ سن کر سالکین کہنے لگے، اگر تو بھی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکا تو اس بلند و برتر ذات سے تیرے قرب کا کیا فائدہ؟ حالانکہ لوگوں نے تجھے بلند رتبہ قرار دیا ہے. تو عرش بولا، میرے اللہ عز و جل سے ایسا ہی قرب ہے جیسا سانس کا اپنی نالیوں سے ہے، اور میری اس سے ایسی ہی دوری ہے جیسی تیر چلانے والے سے تیر کی ہوتی ہے. میں اس کی بارگاہ میں ایسا ہی حقیر ہوں جیسے غلام اپنے مالکوں کے سامنے ہوتا ہے. مجھے بھی اس کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا عاشق کو اپنے محبوب سے ملاقات کے ایام کا شوق ہوتا ہے. انہوں نے دوبارہ کہا، پھر تو رب عز و جل کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو عرش کہنے لگا، میں وہی کہتا ہوں جو اس کی تلاش میں سرگرداں اور اپنی امیدیں نہ پانے والا کہتا ہے. سالکین نے کہا، جب تو اس کی تعریف کرے جب تم اس کی تعریف کرے تو ہر عیب سے اس کی پاکی بیان کر اور کسی شے کو اس کے مشابہ قرار دینے سے بچ اور یوں کہے وہ ایسا اول ہے کہ کوئی اول اس کا ثانی نہیں اور ایسا آخر ہے کہ کوئی آخر اس کے قریب نہیں ایسا ظاہر ہے کہ کوئی ظاہر اس کے مشابہ نہیں ایسا باطن ہے کہ کوئی باطن اس کی برابری نہیں کر سکتا ایسا دور ہے کہ کوئی مسافت اس جتنی نہیں ہو سکتی ایسا قریب ہے کہ تو جب چاہے اس سے ملاقات کر لے ایسا واحد ہے کہ کوئی واحد اس کے مقابل نہیں وہ ایسا یکتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کی حد ختم ہو جائے اگر تو اسے خالص دوستی رکھے تو وہ تجھے اپنے پسندیدہ جام سے پاک اور صاف شربت پلائے گا اور اگر اس کی محبت کا جام پی لیا جائے تو پینے والا دوسروں کو پلانے والا بن جاتا ہے یا الہی میرا مقصود بس تو ہی تو ہے اور تاریکیوں میں میرے لیے نور اور روشنی ہے یا الہی تیرے تو میرے علاوہ بھی بہت بندے ہیں مگر میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں میں نے جہالت کے سبب تیری نافرمانی کی اور برے افعال کے باوجود تجھ سے دعا کی پھر بھی تو نے اپنے فضل و کرم سے میری دعا قبول فرمائی اور میں نے تیری طرف رجوع کیا تو تو نے میری امید پوری کر دی میں نے تیری بارگاہ میں اپنے دل کی بیماری کا شکوہ کیا تو تو نے میری تکلیف زائل فرما دی اور مجھے فوراً شفا عطا فرما دی کتنے ہی خطرات اور مشکلات نے مجھے گھیرا مگر تو نے میری بھرپور آنت کی اور دشمنوں کے خلاف میری مدد فرمائی اے مشکلات اور تکالیف میں میری امیدگاہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں پورا شہر مسلمان ہو گیا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کا عزم کیا جب اونٹنی پر سوار ہوا تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہی تھا لیکن جب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا تو وہ قسطنطنیہ استنبول کی طرف مڑ گئی میں نے کئی مرتبہ اس کا رخ موڑا مگر وہ قبلہ کی طرف نہ مڑی میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ عزوجل اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ عزوجل اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تمام معاملہ تیرے ہی پاس ہے فرماتے ہیں کہ اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے تو اس نے بتایا بادشاہ کی بیٹی کی عقل زائل ہو گئی ہے اور لوگ کوئی ایسا طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کا علاج کر سکیں میں نے دل میں کہا میرے رب عزوجل کی عزت کی قسم میرے رب عزوجل کی عزت کی قسم اسی کام کے لیے میرے رب عزوجل نے مجھے اس سال حج سے روک دیا ہے میں نے ان لوگوں کو بتایا میں طبیب ہوں انہوں نے پوچھا کہ آپ علاج کریں گے میں نے کہا ہاں انشاءاللہ عزوجل لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا میں نے اللہ عزوجل سے مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا میں نے وہاں لوہے کی کھنک سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے جنید اونٹنی نے تجھے ہمارے طرف لانے کی کتنی کوشش کی جبکہ تو سے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتا رہا اس کلام سے میری عقل کھو گئی پھر میں اندر داخل ہوا تو ایسی لڑکی دیکھی کہ دیکھنے والوں نے اس سے زیادہ حسین لڑکی نہ دیکھی ہوگی وہ زنجیروں میں جگڑی ہوئی تھی میں نے اس سے پوچھا یہ کیسی حالت ہے تو اس نے جواب دیا اے دلوں کے طبیب مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس سے میں غم سے نجات پا جاؤں میں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل گئیں جب اس کے باپ نے دیکھا تو کہنے لگا آپ کتنے اچھے طبیب ہیں اور آپ کی دوا کتنی اچھی ہے میرا علاج بھی اس دوا سے کر دیجئے جس سے اس کا علاج کیا ہے تو میں نے کہا تم بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کی ماں آئی, وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مسلمان ہو گئی. پھر اس شہر میں رہنے والے سب لوگ مسلمان ہو گئے. اس پر میں نے اللہ عز و جل کی حمد کی اور روانگی کا ارادہ کیا تو وہ لڑکی کہنے لگی, اے جنید, جانے کی جلدی نہ کیجیے. میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ آپ کی موجودگی میں میرا انتقال ہو, آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کریں. پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر موت کا جام نوش کر لیا. اولیاء اکرام کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں بصرہ میں پانچوں نمازیں مقامی مسجد میں پڑھا کرتا تھا جو مسجد الخشابین یعنی لکڑیاں بیچنے والوں کی مسجد کے نام سے معروف تھی, اور اس کے امام مغرب سے تعلق رکھتے تھے, جن کو ابو سعید کہا جاتا تھا, جو نیکی کے کاموں میں مشہور تھے اور مسجد میں نماز فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے. ایک سال میں حج کے لیے روانہ ہوا, وہ شدید گرمی کا سال تھا. عام طور پر رات کو میں اپنے رفقاء سے آگے نکل جاتا اور سو جاتا, پھر میرے دوست مجھے آ ملتے. ایک رات اسی طرح میں راستے سے ہٹ کر سویا ہوا تھا کہ قافلہ آگے نکل گیا اور میرے دوستوں کو میری خبر تک نہ ہوئی. میں سویا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. جب بیدار ہوا تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا راستہ ہے. میں نے اپنے رب عز و جل سے عرض کی, اے میرے مالک مولا عز و جل, تو مجھے کہاں لے آیا اور اپنے گھر سے بھی دور کر دیا. بہرحال میں چلتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا. گرمی بھی شدید تھی. میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور ریت کے ٹیلے پر موت کا انتظار کرنے لگا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے پکار رہا ہے. میں کھڑا ہوا دیکھا تو وہ ہمارے امام مسجد حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. انہوں نے پوچھا, کیا بھوکے ہیں؟ میں نے عرض کی, جی ہاں. تو انہوں نے مجھے ایک گرما گرم روٹی دی. میں نے کھائی تو میری سانس باہر ہو گئی. مجھے پیاس لگی تو انہوں نے مجھے ایک چمڑے کا تھیلا دیا جس میں شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا. میں نے پیا اور چہرے کو بھی دھویا تو میری تازگی اور راحت لوٹ آئی. پھر انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا, میرے پیچھے چلو. میں تھوڑی دیر تک آپ کے پیچھے چلا تو مکہ مکرمہ جا پہنچا. انہوں نے ارشاد فرمایا, یہیں ٹھہر جاؤ, 3 دن بعد تمہارے دوست یہاں پہنچ جائیں گے. پھر مجھے ایک روٹی دے کر چلے گئے. میں نے اس روٹی کا ایک ہی لقمہ کھایا تو سیر ہو گیا. میں نے وہ روٹی 3 دن اپنے پاس رکھی یہاں تک کہ میرے رفقاء آ گئے. جب میں نے عرفہ میں وقوف کیا تو حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک چٹان کے قریب دعا میں مشغول کھڑے ہوئے دیکھا. میں نے سلام عرض کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا اور پوچھا, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے عرض کی, دعا فرما دیں. انہوں نے دعا کی. پھر ہم پہاڑ سے اترائے. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے نظر نہ آئے. میں حج ادا کر کے بصرہ واپس آ گیا اور گھر میں رات گزاری. جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام اور مصافحہ کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو دبایا. میں سمجھ گیا کہ راز کو ظاہر نہیں کرنا. مسجد کا مؤذن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا. میں نے اس سے ایام حج میں مسجد سے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کی عدم موجودگی کے متعلق پوچھا تو اس نے قسم کھائی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچوں نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمائیں. تو میں نے جان لیا کہ یہ بزرگ انسانوں کے سردار و ابدال میں سے ہیں. حضرت سیدنا عبد الصمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, मैं बगदाद से यमन समंदर के रास्ते सफ़र करता था और हर साल हज किया करता था। एक साल मिना और अरफा के दरमियान रास्ते में खूबसूरत साफ सुथरे लिबास में मलबूस एक नौजवान को देखा, गोया उसका चेहरा रोशन चिराग था। वो सर के नीचे पत्थर रख कर रेत पर लेटा हुआ मौत से लड़ रहा था, यानी मरने के करीब था। मैंने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो उसने जवाब दिया, हाँ, आप मेरे पास खड़े रहें यहाँ तक कि मैं सांस पूरी करके अपने रब अज़वजल से जा मिलूँ। मैंने अर्ज़ की, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा, जब मैं मर जाऊँ तो मुझे दफन कर देना और मेरे कंधे से ये थैली ले लेना। जब आप यमन में मकाम सनाह पर पहुँचें तो दारुल वज़ारात के मुतल्लिक पूछना, वहाँ से एक बुढ़िया और उसकी बेटियाँ निकलेंगी, उनको ये थैली देकर कहना कि मुसाफिर उस्मान ने आपको सलाम भेजा है। फिर वो नौजवान बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब होश में आया तो ये आयते मुबारक का तलावत कर रहा था। तर्जमा, ये है वो जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया। सूरह यासीन। फिर उसने एक चीख मारी और दुनिया से कूच कर गया। मैंने उसको गुस्ल दिया और कफन पहनाया। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था। मैंने लोगों के साथ मिलकर नमाज जनाजा पढ़ी और उसे दफन कर दिया। इसके बाद थैली ली और यमन पहुँच कर जब उसके बताए हुए घर के मुतलिक पूछा तो एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटियाँ बाहर आईं। मैंने उनको वो थैली दी तो वो उसे देख कर रोने लगे। बुढ़िया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो मुझसे पूछने लगी, इस थैली का मालिक कहाँ है? मैंने उसके मुतलिक सब कुछ बता दिया तो वो कहने लगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, वो मेरा बेटा उस्मान था और ये उसकी बहनें हैं। उसने अपने घर वालों, अजीज़ों और खादमों को छोड़ा और चेहरे पर निकाब करके निकल गया, मालूम नहीं कहाँ गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें मेरी और मेरे बेटे की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। फिर वो रोने लगी, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर तू सिर्फ इबादत गुजारों पर रहम फरमाएगा तो इबादत में कुताही करने वालों का वाली कौन होगा? अगर तू सिर्फ इखलास वालों को कबूल करेगा तो खताकारों का वारिस कौन बनेगा? अगर तू सिर्फ नेकोकारों पर करम करेगा तो आसियों पर करम कौन करेगा? या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरी हसरत कितनी बड़ी है कि मैं दूसरों को नसीहत करता हूँ और ख़ुद तुझसे गाफिल हूँ। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरी मुसीबत कितनी शदीद है कि मैं दूसरों को बेदार करता हूँ और ख़ुद गफलत की नींद सोया हुआ हूँ। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरा किस्सा और माजरा कितना अजीब है कि मैं राह हक की तरफ दूसरों की रहनुमाई करता हूँ और ख़ुद उसकी तलाश में हैरान और सरगर्दा हूँ। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अपने इस बंदे पर जुद करम की बारिश बरसा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब मैं किसी को तेरी बारगाह का रास्ता दिखाऊं और वो वहां तक रसाई हासिल कर ले तो क्या तू उसे कबूल कर लेगा जिसकी रहनुमाई की गई है और रहनुमाई करने वाले को दुत्कार देगा? या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर मेरा कलाम खालिसतन तेरी रज़ा के लिए नहीं तो मेरे इज्तिमा में कोई ऐसा शख्स भी तो होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए आया होगा। ऐ मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, उसके सदक़े मेरी तकसीरो कोताही मुआफ़ फरमा दे और हम सब पर अपना रहम करम फरमा। बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।